сир, місто стоїть, місто вічне. Як хочу я бути вже там, де сія любов свята, де в блаженстві незрівнянім оспіваю велич Христа. Як хочу я бути вже там, де сія любов свята, де в блаженстві незрівнянім оспіваю велич Христа. Жде в небі вічність прекрасна, і у душі щастя зоріє незгасне. Місто святе сяє в красі і живе, росте, цвіте, місто дивне, місто славне, вабить завжди серце моє. Постійно тяжко мені в цьому гріховному світі, та день за днем йду за Христом без вагань, вперед, вперед у небесну батьківщину неодмінно він доведе. Та день за днем йду за Христом без вагань, вперед, вперед у небесну батьківщину.